Og kig på vejret. I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også byer flere steder. Lokalt måske med torden. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind. Mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Og velkommen tilbage til studiet. Vi har besøg i dag, fint besøg af Kim Østerby, forbundsformand for Fængselsforbundet, og Tine Auervig Huckenberger, direktør i Brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation. Velkommen til. Tak. Vi sad lige og snakkede her under nyhederne om en artikel, eller faktisk et tema i Ekstra Bladet. Tine, du sidder med Ekstra Bladet der. Hvad er der der foran? Der er et billede af den amerikanske journalist, som bliver henrettet af Islamisk Stat på forsiden. Og så Ekstra Bladet fortæller om, at de rent faktisk også rekrutterer unge mennesker i Danmark. Jeg tror egentlig, at jeg har det som rigtig mange andre mennesker. Den der enorme følelse af afmagt, når man støder på det her. Fordi hvad er det, der gør, at et ungt menneske i Danmark, som har gode fremtidsudsigter osv., ender med at tilslutte sig en organisation, en bande terrorister, som er så rædselsvækkende, og altså det er jo nærmest, man har det sådan, de er jo nærmest ikke mennesker, de er jo dyr, den der måde de opfører sig på. Og det er så også det, som skræmmer mig. Altså normalt i sådan nogle situationer tror jeg, at de fleste reflekterende mennesker gør sig overvejelser om, hvad det er rigtigt at gøre, og hvordan skal man håndtere det her. Men lige præcis med dem her og også de der melding, også på grund af de der meldinger, vi får fra Nordirak, hvordan de behandler kvinder og så videre, så får jeg sådan, bum dem. Der er slet ingen tvivl i mit sind. Bum dem. Udslæt dem. Og det bliver jeg også enormt skræmt over, at jeg reagerer på den måde. Fordi det er jo, man kan jo ikke smide bomber i hovedet på alle dem, man ikke kan lide. Det går ikke. At man bliver virkelig udfordret på sin menneskelighed her. Ja, det gør man altså. Det gør man. Hvad tænker du, Kim? Ja, altså, jeg er også virkelig bekymret. Altså, for det første har vi haft en årelang indsats, og jeg ved ikke, hvor mange amerikanere og europæere, der har sat livet på spil i Irak, for at forsøge at få demokratiseret et land, som vi måske aldrig nogensinde skulle have forsøgt at demokratisere. Det kan måske i virkeligheden slet ikke lade sig gøre, det samme lidt, vi ser i Afghanistan, ikke? Op af det opstår der igen en bevægelse, som vi vil have set før, måske knap så voldsom, som i virkeligheden kan få næsten alle mennesker til at sige, måske lige bortset fra Enhedslisten, at nu sender vi simpelthen alt, hvad vi kan ned, og så må de der udraderes. Fordi det er så voldsomt, det er så grotesk, det påvirker så meget, at andre mennesker har så lidt værdi i forhold til respekt for andre. Så vi kan slet ikke, vi kan ikke fatte, når den der stakkels journalist bliver henrettet for åben skærm. Vi kan ikke fatte, at en veltalende, eller i hvert fald engelsk, godt engelsktalende mand stiller sig op, og formodentlig en mand, der åbenbart er uddannet i Vesten og alt muligt, stiller sig op og gør sig til talsmand for, at vi tager den næste lige om lidt, hvis I ikke opfører jer ordentligt over for os. Ikke? Det bliver helt absurd i min verden. Det sagde Kim Østerby fra Fængselsforbundet. Vi har også Tine Auervig Huckenberger i studiet for Brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation. Men altså, I snakker om den her afmagt her, og altså, man bliver virkelig sat på prøve med ens menneskelighed, men også med, hvordan man egentlig forstår, at de her mennesker altså, går den vej. I talte om før, at nogle af de her, de er jo veluddannede og altså, uddannet i Vesten og sådan noget. Hvad er det, der får en person til at vælge den vej? Jeg kan ikke svare på det. Jeg hørte engang en muslimsk kvinde sige, at forskellen var, at muslimer var ikke bange for at dø. Det var vesterlændingen. altså, man kan jo sige, hvis det virkelig er det, der gør sig gældende, så har vi, så har vi virkelig en udfordring, fordi vi kan jo ikke... Altså, jeg har ikke begrebsverden til at forstå det. Jeg har simpelthen ikke begrebsverden til at forstå det. Det er jo så bestialsk og jamen så ondt, så jeg har det jo også sådan, at selvfølgelig bør man gøre sig umage for at forstå, hvorfor kan sådan en vanvittig bevægelse rekruttere i Danmark og i England og i USA og så videre, fordi vi selvfølgelig bliver nødt til at gøre noget for at forhindre det og forebygge det, men vi er også nødt til at komme dem til livs. Det er vi simpelthen. Men vi kommer vel ikke bare til livs ved ligesom at bekæmpe den. Vi må jo finde ud af, hvad roden er. Mm. Og der er jo, altså, det er jo måske den her vestlige imperialisme, som de frygter. Altså, det er jo meget sådan løst begreb, ikke? Men der har jo været vestlig indblanding i mellemøstlige lande i rigtig, rigtig mange år. Og kan det være en årsag? Ja, det tror jeg i hvert fald en del af forklaringen, og det er det, de har brug for at tegne et fjendebillede af, at nu kommer den onde, store vestlige imperialisme og tager over, og vi får ikke lov at være religiøse på vores måde. Kvinderne bliver frataget deres slør, og jeg tror, en stor del af dem, som melder sig ind i den her bevægelse, eller i Danmark, radikaliseres over i det. Det er et gæt. Jeg ser det lidt i fængslerne også. Det er et behov for at høre til. Altså, vi har tabt eller dele af, hvad skal man sige, vores efterkommere af de indvandrere eller flygtninge, der er i Danmark, spørger. For en stor del af dem har et behov for at høre rigtigt til et sted. Mm. Det er et mix af kulturer, det er et forsøg på at høre til alle mulige steder. Der kommer krav hjemmefra, de ikke kan levere. Der kommer krav fra resten af samfundet og andre, de ikke kan levere. Mm. Og så er det nemt at høre til her et sted, fordi de tager imod alle med kysshånd. Men vi skal også bare lige huske på, det er muslimer, de primært slår ihjel. Mm. Det er jo en kamp mellem sunnier og shia-muslimer. Og det er jo primært hinanden, hvis man kan sige det på den måde, de slår ihjel. Og så bliver der, kan man sige, henrettet en amerikansk journalist for åben skærm. Så det er jo også, altså det er jo en absurd forestilling af det der med at udråbe kalifatet, og så er der, så går vi så i gang med at myrde alle, som ikke mener lige præcis som os, inklusive alle mulige andre muslimer. Ja. Det er jo, jeg forstår det ikke. Jeg har ikke begrebsverden til at forstå det. Det er jo, man har jo måske også set det andre steder i verden, det her med, at det måske ikke egentlig hænger særlig meget sammen med religion, men det hænger sammen med nogle folk, altså sådan nogle krigsherrer på toppen, ja, som bruger alle mulige brutale midler for at holde deres undersåtter i frygt. Man kan undersåtter, det er måske sådan et middelalderudtryk, men det er jo det, det er. Det er jo altså frygtregimer, ikke? Og så er man i Mellemøsten, så er man islamist, men er man i Afrika og ham der Kony og Lord's Resistance Army, så er man jo... Så er man jo kristen, og det samme med de der altså børnesoldater i forskellige borgerkrig og sådan noget, ikke? Man bruger jo brutalitet til at holde, til at holde de her systemer kørende. Og så selv ved magten i virkeligheden, for dybest set, når det kommer i sidste ende, så handler det om penge og magt, ikke? Ja. Altså og det tror jeg også, det her i virkeligheden et stykke handler om. Det handler om, hvem bestemmer Irak. Og vi ved med, at lederen af IS... Han nok skulle, altså når de ligesom får etableret sig, hvis ikke man får dem stoppet, så skal han sgu nok leve i sus og dus. Det finder man ud af en dag. Altså IS er jo den verdens rigeste terrororganisation. De har sådan noget 15 milliarder kroner til deres rådighed, fordi de har plyndret oliefelter og banker og alt muligt andet. Så det er altså ikke bare sådan en eller anden primitiv organisation. Den er kæmpestor, og de har også masser af penge. De har faktisk mulighed for at kalde sig et land på et tidspunkt. Mm. Nå, men det der ligesom... kan gøres mod IS, altså andet end at vi kan sende bomber derned, det er, at der er, altså, gudskelov for kurderne og deres kvinder. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg kender ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så vi også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, jeg har brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelovnskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man i modvind. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Vi nævnte før de her kvindelige kurdiske guerillakrigere. Hvor mange er det, der er, Katrine? Jeg tror, det er omkring 1000 frivillige kvinder, der nu er gået ind i kampen mod IS. Mm. Altså, har de nogen træning, de her kvinder, eller er de, hvad kan de? Hvad kan de? Nogle amazoner? De får samme træning som mændene, og er ligestillet med mændene, men så vidt jeg er orienteret, så har de simpelthen en ren, blandt andet en ren kvindebataljon, som kæmper side om side. Men de har jo sådan ret primitive våben, kan man sige. Det er jo en del af PKK, og på den måde er det ikke, fordi de er så frygtindgivende på den militære. Og hvad er det lige PKK er? Det er det jo kurdiske arbejderparti, ja. Som Vesten jo faktisk har stemplet som en terrororganisation. Hvilket er lidt sjovt. Tine Auer, vi er Hugenværker. Når vi lige bringer det her op med PKK, jeg skal lige sige, at vi prøver at få fat til vores kilde i Kurdistan, men han tager ikke lige telefonen, så vi venter lige lidt, og så tager vi lige en anden diskussion heroppe her. PKK har jo længe været stemplet som en terrororganisation. Blandt andet har der været den her meget omtalte sag i Danmark, med den her tv-station Rush TV, ja. Ikke? Som vi jo, altså jeg tror det er Tyrkiet, som bad os om at lukke den, og vi fulgte jo trop, vi gjorde det, selvom vi har ytringsfrihed i Danmark. Men nu er vi i den situation, at vi skal hjælpe kurderne. Det er de gode i Irak mod IS. Ja. Er det ikke lidt dobbeltmoral? Verden er fundamentalt dobbeltmoralsk, og tiderne skifter. Altså, der var også en gang, hvor Vesten sendte våben til muhajinerne i Afghanistan. Som senere blev til Taliban, ikke? Som senere blev til Taliban, ikke? Fordi muhajinerne bekæmpede Sovjet. Så jo, du kan godt kalde det dobbeltmoral, men du kan også kalde det et legitimt forsvar for den måde, vi lever på. Mm. Det er selvfølgelig også noget af det, som nogle gange gør, at nogle af de her mennesker beskylder os for dobbeltmoral. Og man kan også godt indimellem diskutere, om ikke vi kan... om vi ikke kunne tænke os bedre om undervejs. Jeg er helt sikker på, at Erdogan i Tyrkiet lige nu, han er ikke voldsomt begejstret for fokuset på de gode kurder. Men realiteten er jo, at det er kurderne, som kæmper benhårdt imod IS lige nu. Ja, fordi historien er jo, at den irakiske hær, som jo var trænet af amerikanerne og med højteknologiske amerikanske våben, de simpelthen i store dele, eller en del af kampene, flygtede. Og så IS har faktisk deres våben nu, altså de amerikanske våben, så amerikanerne bomber IS med deres egne våben. Mm. Og så siger også, at du nævnte Erdogan før, han er lige blevet valgt til at være præsident i Tyrkiet, hvor han tidligere var ministerpræsident, tror jeg det er, lige sådan for nylig her. Men jeg synes i forhold til det, vi snakkede om før, med det her med, hvad årsagerne er til den her, til at had til Vesten, som der er hos IS, ikke? Det kan jo godt være, at den der dobbeltmoral, det er, at vi hele tiden skifter side, hvem er terrorister, hvem er ikke terrorister, ikke? Altså, det er jo som om, at det bare passer i forhold til vores strategiske interesser. Men... Nu lader det til, at vi har fået telefon igennem til Irak. Hallo, Dennis, kan du høre os? Vedan Serinke, journalist på Irakisk Kurdisk Avis, Rodav. Kan du høre os? Nej, jeg kan godt høre jer. Det lyder godt. Dennis, du har jo interviewet nogle af de her kvindelige gorilla-krigere. Hvad er deres motivation for at kæmpe mod IS? Det er en dobbeltkamp. Fra deres side. Dels er det en kamp imod IS, som de frygter vil indføre et sharia-styre, hvor kvinders rettigheder bliver fuldstændig begrænset. Dels er det en kamp mod deres egne, mod de her kvinders egne konservative bagland, der helst ser, at kvinder bare, der kvinder primært passer hjemmet og ikke engagerer sig i politik og slet ikke i krig. Så det er altså både sådan en kvindekamp og så en kamp for fædrelandet, kan man sige. Ved man, hvor mange kvinder, der kæmper mod IS lige nu? Der er tusinder. Man ved ikke helt præcist, hvor mange, men altså YPG, som er den syriske kurdiske gren af PKK, Kurdistans Arbejderparti, og de har kvindeenheder. Derudover har PKK selv kvindeenheder. Det er noget, PKK har haft i flere årtier. Okay, og IS er jo kendt for at have et fuldstændig stenalderbillede af kvinder. Hvordan reagerer de egentlig på de her kvindelige soldater? Jamen, ifølge IS verdensbillede, der skal kvinder jo helst passe hjemme. Hun skal være tildækket i burka, og det ødelægger fuldstændig deres billede af kvinden, som en, der et ydmygt væsen, der helst ikke skal lave noget, og slet ikke skal deltage i krig side om side med mænd. Ifølge det siges, at IS-folkene frygter at blive dræbt af kvindelige guerillaer eller soldater, fordi det ifølge deres fortolkning af Koranen betyder, at man så ikke kan komme i himlen og få de her 72 jomfruer. Mm. Og der har også været historier om, altså jeg tænker, der har været masser af historier om kvinder, der er blevet kidnappet og voldtaget af IS. Hvad er det, hvad risikerer de kvindelige soldater, hvis de bliver fanget af IS? De risikerer jo samme skæbne, som der overgår de her yazidi-kvinde-piger i den i området af Shingal, nemlig at blive voldtaget og efterfølgende solgt til rige mænd. Mm. Og som jeg kan forstå, er det ikke noget nyt, at de her kurdiske kvinder, de kæmper mod IS. Det har de gjort i snart 2 år, men hvilken betydning har de haft i kampen mod IS, og måske især på det seneste? Altså, det er ikke kvinderne, der har afgjort kampen på slagmarken. Det er det ikke. Det er mere kurderne. Altså, det er det bestemt ikke. Men de har haft en stor propagandamæssig fordel for den kurdiske bevægelse at kunne sige, at vi er en ligestillingsbevægelse, som kæmper for alles lige rettigheder her blandt kvinders. Mm. Og altså, de her kvindelige krigere, de tilhører jo PKK, som Vesten ser som en terrororganisation. Men nu ser det ud til, at Vesten vil levere våben til netop PKK og hjælpe de her. Altså, hvilken betydning har kvinderne, eller de her i det hele taget, dem der kæmper for PKK mod IS, for forholdet mellem PKK og Vesten? Det har en rigtig godt forhold, forstået på den måde, at det går mere og mere op på Vesten, at PKK egentlig ikke er deres fjende, men tværtimod deltager i kampen på deres side mod islamisk fundamentalisme. Man ved godt, at PKK ikke er langskægge jihadister, der vil Vesten noget ondt, så man ved et eller andet sted godt, at PKK på ingen måde skader vestlige interesser. Det faktum, at PKK kæmper på Vestens side, og det faktum, at PKK i over i halvanden år nu har været involveret i fredsforhandlinger med Tyrkiet, kan gøre, at PKK ender med at komme af fra terrorlisten. Mm. Tusind tak, Dennis, fordi du var med. Ja, vi skal lige beklage, der var lidt forsinkelse på linjen, fordi at Dennis jo befandt sig i Irak. Ja, men det var altså Dennis Katrine. Bærs Vedan Sirinki, som er journalist på den irakisk-kurdiske avis Rudav. Ja, det her var jo så de kurdiske guerillakrigere, der var i gang med en træningssession. I studiet har vi Kim Østerby, formandsformand for Fængselsforbundet, og Tine Auervig Huggenberger, som er direktør i Brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation. Hvordan reagerer I på de her kurdiske kvinder med gevær og det hele, og som tager kampen op mod IS? Jo, men jeg tror, jeg reagerer som rigtig mange andre, at man synes jo, det er fantastisk, på trods af alle odds, at de så kaster sig ind i det her. Jeg tror nu også, jeg ville gøre det samme, hvis jeg var der. Altså, fordi netop, som vi talte om tidligere, IS og ikke mindst med deres kvindesyn jo er simpelthen så formørket, så det slet ikke er til at bære. Vi nogle gange så har vi diskuteret hjemme hos os, at i stedet for al den der krigsindsats rundt omkring i verden, så skulle man måske samle alle Hercules-fly i verden, og så flyve til Afghanistan og til Irak og så videre, så skulle man åbne bagklapperen, og så alle de kvinder og børn, som gerne ville væk, de skulle få lov til at komme med. Så, fordi at de bruger jo kvinder som et undertrykkelsesinstrument. Mm. De hersker ikke bare over land og så videre, de hersker også over kvinder og børn. Og jeg tænker nogle gange på, kan jeg vide, hvad de ville gøre, hvis de ikke havde kvinderne og børnene at herske over? Så derfor tænker jeg nogle gange, det ville nu, alt det der materiel, vi har, tænk nu, hvis vi klappede bagklappene ned på de der Hercules-fly, og lod alle kvinder og børn komme væk fra de der sindssyge områder. Men så ville det kun være Enhedslisten, der gad betale for dem her i Danmark, ikke? Så skulle vi lige høre på alle de andre partier, sådan, nej, der er for mange konflikter i verden. Nå, øjeblik. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Katrine, tidligere i dag, så introducerede vi Kim Østerby for Fængselsforbundet for vores, eller ugebrevet af Fias navnehjul. Og det vil vi selvfølgelig også gerne lige introducere Tine Arvi Huggenberger for. Men jeg tænkte faktisk, vi havde jo lige i telefonen før, havde vi Jeppe Mikkelsen fra De Radikale, som stopper i Folketinget. Mm. Skal vi ikke lige se, om han er mere kriminel end gennemsnittet? Jeppe, jeg taster lige Jeppe ind. Der står her, 10.000 danskere hedder Jeppe. Mm. Om han er mere kriminel, spørger du om? Ja, han er jo politiker, de er jo skurke alle sammen. Jo, det er klart. Men Jeppe er faktisk kriminel som gennemsnittet. Så der gik det ikke helt så det er jo en god retsordfører, ikke? Jo. Så er der 50-50, ikke? Jo. Det er du egentlig ikke. Jo, fuldkommen. Fuldstændig gennemsnittet. 1,8% af dem, der hedder Jeppe, har fået en straf de seneste 5 år, skriver navnehjulet. Mm. Ja. Hvad så med indtægt? Vi ved jo, politikere, de tjener alt de for tjener meget. En god ende. Jeppe tjener 12% mindre end gennemsnittet. Nå, Jeppe tjener 23.000, men jeg tror også, der er noget at gøre med, at Jeppe generelt er ret ung. Nu skal jeg prøve at se. Ja, Jeppe er 20 år i gennemsnit. Det var jo den alder, han blev valgt ind i Folketinget på. Ja, altså han har jo tjent rigtig godt af en 20-årig. Lad os lige prøve Tine. Hun er jo direktør. Så ja. Du skal ligge i den høje ende. Vi prøver Tine. Tine tjener 8% mere end gennemsnittet. 28.000 kroner om måneden. Danskerne tjener 26.000. Du ryster lidt på hovedet. Måske lige lidt i underkant. Lidt i underkant. Det er den siden, Tine har arbejdet for 28.000. Men altså, nu har jeg jo siddet og nørdet med det navnehjul ret meget, og jeg vil sige, at de fleste kvinder, man skriver ind, tjener faktisk mindre end gennemsnittet. Så Tine klarer sig godt. Hvor kommer Tine fra? Det vil vi gerne vide. Ja. Tine, hun bor i Allerød, Egedal og Roskilde. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, typisk Tine. Rammer vi der cirka, eller er vi helt væk? I er helt væk. Oh. Lige om lidt, så bor jeg på en husbåd i Københavns Havn, så det er helt væk. Er det rigtigt? Ja. Hvordan får man fat i sådan en? Man køber en gammel bilfærge. Vi har købt en gammel bilfærge op for Fur, som hedder Stenøre. Hold da op. Som altså, vi bygger om. Hvor mange kvadratmeter snakker vi her? Jamen, det er jo sådan en af de der gamle bilfærger, hvor bilerne bare sådan kørte ind på, ikke? Så vi har, eller Lars Nørgaard, som er bådbygger, som har et lille værft ude på Sluseholm, man har bygget for os, fordi det har hverken min mand Karl eller jeg tid til i det daglige. Men vi bygger 125 kvadratmeter på dæk. Okay. Det er en pæn stor husbåd. Ja. Ja. Så vi snakker ikke sådan en storebæltsbilfærge, vi snakker en mindre bilfærge. Ja, 30 meter er den. Okay. Er der pool og sådan noget? Altså man kan jo springe lige ud i vandet, ikke Thomas? Du kan bade i Københavns Havn til fjols. Ja. Husbåd, altså. Men er det svært at få tilladelse til sådan en? Fordi jeg synes, det er ret spændende med det der husbåd der. Jeg hører altid om folk, der bor derude, og så siger de alle sammen, det er virkelig besværligt. Det er det i en eller anden udstrækning også, fordi at der er meget få sådan permanente husbådpladser i Københavns Havn, på trods af, at havnen jo er kæmpestor. Mm. Så det er... vi har faktisk fået en af de der pladser, som, som man så skal betale for, fordi at den er, kan man sige, i en eller anden udstrækning permanent. Men de andre pladser i Københavns Havn har faktisk meget kort opsigelsesvarsel. Og det er fordi, at alle de der boliger, der er blevet bygget ned til havnen, de har det sådan, at nu har de købt en meget, meget dyr bolig. Så er der i hvert fald ikke nogen, der skal være tættere på vandet end dem, vel? jeg har jo... Der er et sted i København, som virkelig irriterer mig. Mm-hmm. Det er den der Kap Gemini-bygning der. De der gamle siloer der. Ja. Der har de jo sådan en... Ude ved siden af LH. lige præcis. Og lige ved cykelbroen, og når man kommer over, de har sådan en rigtig fin trappe, som man bør kunne sidde på. Og så står der simpelthen, området er videoovervåget, uvedkommende ophold på trappen forbudt. Jamen, det er jo dumt. Det er jo simpelthen så... man tænker, de folk, der har besluttet det... Hvad er det for nogle mennesker? Jamen. Jeg har besøgt faktisk en familie, der boede i en husbåd lige neden for de trapper der. Og de måtte ligesom, der måtte børn jo ikke stå og sippe eller rulle eller noget som helst, selvom at asfalten der var helt perfekt. Så må de gå udenom. Og der er aldrig nogen, der bruger trappen. Man må bare ikke være der. Så vi skal... Tænk dig at være sådan en menneske, der går op i sådan noget, det æder mame nederen for at sige det lige ud. Det virker sådan absurd at købe en adresse eller bygge et hus sådan et sted, hvor byen virkelig skaber liv. Fordi det er derude, det område, ikke? Mm. Altså, og så forbyde livet lige omkring vores bygning. Der må I holde jer væk alle sammen, ikke? Fordi der har vi ligesom muret os inde. Læg jer ned og dø. Ja, altså, så. Men det er fuldkommen grotesk, og så skal man jo bo et andet sted. Altså, hvis man ikke ønsker at være synlig, og dagliglivet ligesom må være en del af en, så skal man lade være med at lægge sig lige der, hvor dagliglivet er. Men man ville jo kunne forstå det, hvis nu det var ligesom en privat strand. Så ligesom, okay, vi vil gerne bade nøgne. Det er så man nok ikke lige mulighed der, kan man sige. Nej, det er det ikke. Men her på Islands Brygge, som ligesom er altså sommerstedet i København, og så ligesom at forbyde adgang til det bedste sted. Ikke? De kunne også have en iskiosk og sælge masser af is, hvis de ville tjene lidt ekstra penge. Jeg tror dog ikke, de mangler penge, dem der bor i den bygning der. Men jeg synes, det er meget præcis det der, Kim siger. Det der med, så vil man forbyde livet. Det er da mærkeligt. Ja. Jeg skal fra Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og Thomas Noppen og Tina Auvie Huggenberger og Kim Østerby skal lyde en løftet pegefinger fra os alle fire til folkene i Kapgemini-bygningen. Lad være at være så nederen. Ja, helt skilten af. Nå, men vi sidder jo også og læser aviser. Har I fundet noget, som vi ikke allerede har talt om, som ligesom er relevant? Altså Ekstra Bladet har en interessant artikel i dag. Mm. Som vi jo godt ved er der. Mere end 500.000 er ramt af stress. Ja. Jeg oplever jo nogle af dem, af de 500.000, kan man sige, fordi det job, jeg befinder mig i, eller mine medlemmer befinder sig i, er jo et højrisiko job for at få en eller anden form for psykisk afbræk i dagligdagen. Mm. Noget af det, der selvfølgelig forbløffer mig, det er, hvorfor er det her blevet... Altså, det er ligesom problemet accelereret op igennem tiden. Ja, der tænker jeg også, hvorfor bliver vi mere stresset? Jeg har ikke noget... Jeg tror ikke, der er nogen nemme forklaringer her. Jeg tror, at det er presset fra omgivelserne, det er presset fra vores selvværd. Altså, det er, hvad vil vi gerne opnå her i livet? Det er hele tiden det perfekte. Vi skal tjene nogle penge, fordi vi skal ligesom kunne købe og være og gøre i det her liv. På en måde, som jeg tror er anderledes, end den har været for vores forældres generation. Så det er måske, man forventer ikke bare mere på jobbet, men også uden for jobbet? Ja. Ja, jeg tror ikke, det her bare handler om arbejde. Det her handler i høj grad også om familieliv. Ikke? Vi skal have de der to gennemsnitsbørn, som skal være så kort tid i institution som muligt, selvom virkeligheden nok er, at de er væsentligt længere i institutionen nogensinde før, samtidig med, at vi skal leve op til karrieren på jobbet, samtidig med, at vi skal have den her happy familie, hvor det er leje. Og spise stenalderkost. Og vi skal også lige have bage vores eget brød, fordi at vi kan, det der, de bager nede hos bageren, det er for usundt. Og man skal også huske at gå til yoga og til fodbold. Og fitness og løbe om morgenen, inden man møder på arbejde. Vi stresser os selv helt vildt. Det kan godt være, at vi giver arbejdslivet skyld. Det gør vi i hvert fald der, hvor jeg kommer fra, ikke? Fordi at der har vi ligesom noget at hænge knagen op på, eller hænge frakken op på, nemlig på knagerækken i et fængsel, hvor alle kan forstå, hvorfor man bliver stresset af at være, ikke? Fordi man bliver truet konstant, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men i virkeligheden tror jeg, at det er sådan samsurien af, at vi stiller større og større krav til livet generelt, til lykke, til glæde, til penge på bankkontoen, til at vores perfekte børn skal være endnu mere perfekte. Folkeskolen skal være endnu mere perfekt børn. Vi skal også lige stille krav ned i børnehaven, fordi de der pædagoger skal jo ikke bare tro, at de kan bestemme det hele selv. Og jeg tror, vi stresser os selv enormt meget. Hvordan håndterer I det på jeres arbejdsplads? Hvordan undgår I det der med, at medarbejderne i virkeligheden ved at tale om det. Altså noget, dialog først og fremmest. Noget med hele tiden at anerkende, at vi behøver ikke at have en nulfejlskultur. Anerkende, at ja, vi bliver nogle gange troet, og det bliver vi nødt til at håndtere. I stedet for at gå med det selv, for eksempel. Eller ikke ved at erkende. Altså, når de røde lamper begynder at lyse, man bliver kortere for kortere og kortere lunte, eller begynder at låse konen inden, når man kommer hjem fra arbejde, ja, så er der altså nogle faresignaler, der gør, at man ligesom skal... og der bruger vi kollega-netværk og debriefing, og vi har psykologtjeneste og sådan noget, men vi er langt fra i mål der, hvor vi bliver bedre til ligesom at skrue forventningerne til hinanden ned, fordi det tror jeg i virkeligheden også, det handler om. Mm-hmm. Og vil jeg lave en af de der elegante overgange, som vi har for vane at lave, det er, at og noget, der afstresser en, det er for eksempel at gå i biografen. Radio 24/7 har et pladeselskab. Det hedder Monogram. Hvert år bliver der udgivet original dansk musik, skåret direkte ned i vinyl. Monogram sælger nu vinyler på nettet. Du finder pladebutikken på shop.radio247.dk eller på Radio 24/7's hjemmeside. Monogram på 24/7. Taleradio, hvor selv musikken er original. Ja, fordi Hollywood er ude med en ny tornadofilm. Storms all my life. And this one is bigger than any storm that has ever been. Stephen Cales film Into the Storm fik premiere i torsdags i landets biografer. Anmelderne er ret enige. Into the Storm er en klassisk katastrofefilm. Mm, den er dyr, flot og imponerende, men historien er tynd og klichéerne fede. Jeg elsker det. Men de her katastrofefilm, de sælger jo godt i biograferne. I premiereugen i USA fik Into the Storm, var Into the Storm den mest tredje, eller den tredje mest solgte film, prøver jeg at sige. Og så, som vi snakkede om tidligere, så er der jo den her Twister, 1996, tornadofilmen. Som er en fantastisk over, film. Fantastisk. Den solgte mere end 55 millioner billetter alene i USA. Mm. Og de her film, de handler blandt andet om de her stormjæger, der kører ud for at filme tornadoer. Og her på 24/7 weekend, så dykker vi ned i det fænomen, stormhjerne, for de findes også uden for biograflaget. Vi har en herhjemme, Thomas Dolmer. Godmorgen. Godmorgen. Du er stormhjerne og har været i USA hvert år, de seneste 8 år, for at jage tornadoer. Hvad er det, der er så fascinerende ved de tornadoer? Jamen, det er jo en fascination af naturkræfterne. Tornadoen, det er jo det voldsomste vejrfænomen, vi har på kloden. Og når man nu som mig har en fascination af vejret og det vilde vejr sådan i særdeleshed, jamen så skal man til USA for at kunne opleve det helt ypperste inden for de vilde vejr, tornadoerne. Forklar mig lige, hvordan foregår det? I kommer herover og lejer sådan en stor bil, og hvad gør I så? Jamen, så har vi har noget udstyr. Det er klart, man kører ikke bare ud uden at have forberedt sig. Så vi har en masse udstyr i form af noget adgang til internettet, så vi kan trække nogle radarbilleder ned og satellitbilleder og prognoser. Det har vi så liggende hos nogle af vores venner i Oklahoma, så vi er fri for at skulle tage det frem og tilbage hver år. Jamen, så rigger vi bilen til, og... man gør så det, man forbereder sig jo de her UV-systemer, der kommer ind over USA. De kommer jo sådan regelmæssigt, og dem kan man forudse med sådan en lille uges tid. Og det er jo det, vi holder øje med. Og når vi sådan kan forudse, at der kommer et system ind, der muligvis kan danne tornadoer, jamen så kører vi os i stilling. Og det kan jo så godt betyde, at vi en morgen, så skal vi køre ud fra vores motel kl. 6, og så 12 timer senere. Så er vi så først op i området der, og det er sådan en god tur på en 12-1400 kilometer. Og hvad så, når I kommer frem til de her tornadoer? Altså, gælder det om at komme så tæt på og få de fedeste billeder, eller hvad går det ud på? Altså, det vi kører efter, det er jo selvfølgelig for at kunne dokumentere det, enten på stillbilleder eller på video. Og det er ikke altid en fordel at komme tæt på. Når man er tæt på, jamen så ser man ofte ikke mere end en masse ting, der bliver virvlet rundt. Altså skal man virkelig se tornadoen, så kan det godt være en fordel at være lidt på afstand. Og afstand, jamen det er jo sådan lidt subjektivt begreb. Det afhænger også lidt af, hvordan tornadoen ser ud. Er den visuelt tydelig at se, eller er den dækket af regn? Er den dækket af regn, jamen, så skal man holde sig lidt på afstand, for så kan det være lidt svært at se tydeligt, præcis hvilken retning. Har I forskellige måder at gradere de her tornadoer på i forhold til størrelse? Altså er det en 5'er, eller en 6'er, eller en 7'er? Nej, altså nu henviser du nok til det, der hedder Fujita-skalaen, der går fra 0 til 5. Ja. Og, altså, det er jo en skala, der er baseret på ødelæggelser, så man kan ikke bare ved at se på tornadoen graduere den, altså om det er en EF5 eller hvad det er. Hmm. Og det er der mange, der gør. Altså, det ser man jo tit på YouTube-videoer, så siger de, at det der det er en EF5'er. Og det giver ingen mening, fordi den skala, den er netop... altså, definitionen på skalaen, det er, at man bruger den udelukkende ud fra ødelæggelserne. Så altså, det er ikke noget, man kan se før bagefter. Det er jo ikke en helt ufarlig hobby, det her. Har du oplevet, at det har været ved at gå galt? Ja, altså vi oplever et par gange hver år, jo, hvor det går lidt for tæt på. Men jeg husker specielt en episode i Kansas for et års tid siden, hvor vi står ude på en markvej og observerer et nedbørsfelt, der kommer nærmere. Og vi kan så på vores radar se, at der er noget rotation i det. Altså en typisk indikation af, at der kan være en tornado derinde. Og pludselig så går det så op for os, at det der regnfelt, det bevæger sig mod højre på forkanten og mod venstre på bagkanten. Og det er jo så en indikation af, at det hele det står og roterer. Og samtidig så kan vi så se, så er der så en snabelsky, som der så bevæger sig ned fra centrum af det her roterende område der. Så gælder det simpelthen om at komme ind i bilerne. Og vi må nærmest flygte med benene på nakken af de her mudrede markveje der og stærk trafik og så videre der. Og så tager vi så desværre en forkert vej, og så ender vi altså inde i det her nedbørsfelt igen med store havl og regn og det hele der. Og da vi så endelig kom ud af det, så siger vi, puh, ja, det var lidt for tæt på. Mm. Gør det slappe væk fra det. Jeg ved, at du samme år var vidne til den tornado, der ramte byen Moore, altså en forstad til Oklahoma City i USA. Hvad var det, der skete der? Ja, det var jo jeg skal lige starte med at sige, altså grunden til, at vi tager det over, det er jo ikke for at se ødelæggelser. Vi har jo den største medfølelse med de folk, der går ud over. Mm. Så når vi også observerer en tornado, der nærmer sig en by, jamen så er vi jo selvfølgelig lige så bekymrede som de folk, der bor i byen. Moore-tornadoen, den ramte jo desværre direkte den forstad der til Oklahoma City, som det hedder Moore, og slog desværre nogle mennesker ihjel, deriblandt også børn. Og jeg husker, at vi sad jo og hørte de der rapporter på radioen om, at nu havde den ramt en skole, og der var børn indespærret, og jamen, vi sad alle sammen fuldstændig lammet. Og ja, vi havde ondt i maven, og altså, jeg er da ikke flov over at indrømme, at jeg sad der også med en lille tår i øjnene. Da vi hørte de der rapporter, nu er jeg jo selv far, så det slår specielt hårdt, når man så hører, det er børn, der går ud over. Mm. For sådan en... Op... Nå, hvad siger du? Ja, vi har jo også en tradition... Når vi ser en tornado derovre, jamen, så er vi ude og spise steak. Men lige præcis den dag der synes vi ikke, der var noget som helst at fejre, så vi gik bare ved til sit om aftenen. Mm. For sådan en oplevelse der til at overveje og helt at stoppe, eller hvad tænker du? Nej, altså jeg har jo stadigvæk interessen igen, ikke for ødelæggelserne, men for naturfænomenet. Og vi ved jo, at de ting her, de sker hver år. Altså 9 ud af 10 tornadoer, de rammer jo heldigvis ude på prærien, hvor de ikke rammer noget som helst. Og det er jo der, vi allerbedst kan lide at se dem, og det vil vi da også fortsætte med at gøre. Mm. Hvor meget koster det der egentlig sådan en hobby der? Den er jo ikke, den er jo helt billig. Altså sådan en tornadotur der, den koster jo en... typisk. Nu er vi jo så tre, der tager afsted, min gode ven, Per og så Christina. Altså, når vi er tre i sådan en bil, jamen, så koster det os måske 25.000 per mand for de der 2-3 uger, vi er afsted. Hold da op. Det er ikke så lidt. Grunden til, at vi snakker med dig i dag, er jo også, at den her film, Into the Storm, er kommet ud i biograferne i torsdag. Så jeg ved, du allerede har set den 2 gange. Må jeg ikke lige høre, hvad du synes om den? Jamen, jeg er lidt enig med anmelderne. Rent teknisk, effektmæssigt, jamen, så er det til en 10'er. Det er ikke set meget bedre. Men historien er lidt tynd, og jeg synes heller ikke, skuespilspræstationerne er bedre. Der kunne jeg meget bedre lide Twister. Altså, Twister er jo klassikeren inden for tornadofilm. Men effektmæssigt, så er man nået så langt, så tornadoerne, de er blevet vist på en måde, som de... også er i virkeligheden. Mm. Ja, og vi er jo, der er jo masser, der tager ind og ser de her katastrofefilm af alle mulige slags. Og så især den her tornadofilm nu. Oplever I også en stigende interesse for jeres ture og det, I laver, eller hvad? Ja, altså vi giver mulighed nu for, at vi kan tage gæster med, og vi har en del henvendelser faktisk med folk, der er interesseret i at komme med. Og det skyldes vel også, at interessen for alt det der, vi ikke kan kontrollere, den er jo stigende. Altså vi lever jo i det her kontrolsamfund, hvor alt er forudset og tilrettelagt og kontrolleret. Mm. Og så tror jeg, så er folk interesseret i måske noget, der ikke er helt til at kontrollere, nemlig vejret. Okay, vi kan i hvert fald love, at her på 24/7 weekend, der skal vi i hvert fald nok fortsætte med at sætte fokus på de her vejrfænomener. Thomas Dolmer, lige på falderæbet, skal jeg lige høre, hvis nu at du inddeler de her film, altså de her katastrofefilm efter en katastrofeskala, hvor Twister fik 6 stjerner. Hvor mange stjerner skulle, eller vi kan kalde dem for halve kloder, eller blæste væk bundegård og sådan noget. Hvor mange skulle den så have på en skala til 6? En sydstorm. Altså skal max. 6, ja, så skal den nok have en 3 eller en 4. Altså rent effektmæssigt, så er den i top, som sagt, men sådan filmmæssigt, så altså det er ikke en film, der vinder priser, tror jeg, på skuespilspræstationer. Den får nok en 3 eller en 4. Thomas Dolmer, Stormier, tusind tak skal du have. Velbekomme. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Så er vi tilbage her med vores avislæsere, og vi skal sige tusind tak til Kim Østerby for Fængselsforbundet, som har forladt os, og Tine Arvi Huggenberger, som også er på vej ud. Vi sidder og vinker til hende. Hej, hej, Tine. I mellemtiden har vi fået nye gæster, og lidt tidligt på den også en af dem. Vi har fået både Jon Steffensen, teaterchef ved Avenue T i studiet. Velkommen til, Jon. Tak for det. Og Amalie Lyne, som lige har nået at sætte sig ned, blogger og klummeskribent. Tak. Amalie, mens du lige får sat dig ned, så spørger jeg lige Jon her. Jon, du har siddet og kigget lidt i aviserne. Hvad har du fundet? Det jeg har ikke set så meget endnu, men jeg synes selvfølgelig, at der er nogle lidt gamle traver med, at vi bliver stresset af det moderne samfund og al teknologien. Jeg tror, jeg skrev en kronik om det for 15 år siden, så alt er still the same. Ja. Så man kan godt se, at vi ikke er kommet helt i gang endnu, selvom det er mere på den udenrigspolitiske front. Det brager stadig nu, ikke? Ja, der er rimelig mange konflikter i verden lige nu. Ja. Herhjemme, der er det stadig lidt agurketid. Selvfølgelig er der lige Socialdemokraternes dagpengeudspil, der også får vendt sig en gang endnu. Ja, igen, og de er jo presset fra alle sider. Og nu kunne vi læse i Berlingske her i morgen, at 18 ud af 30 socialdemokratiske medlemmer er uenige med partitoppen. Og lige i forhold til det her med at være uenig med partitoppen, og så udtaler de sig anonymt. Det er jo sådan en tendens i politisk journalistik, ligesom at vi kan altid finde nogen, der er imod, bare de er anonyme. Ja, det er super skidt. Jeg synes, det er super skidt både fra journalisternes side, at de gider at citere de her anonyme kilder, ja. Og så synes jeg også, det er super skidt, at de ikke tør stå frem med navn. Der er lige en lille detalje, det er jo det her borgmester, der har en overdrevet nødråbet til Thorning i dag. Altså at de her 40.000 på dagpenge, eller hvor mange det nu er, altså den får ikke for lidt, når det bliver talt op. Ingen tvivl om, at der er et problem. Det tror jeg nok, man kan sige. Ja, der var to borgmester fra nogle Vestegns kommuner, der var ude at sige, at i vores kommune oplever vi så mange familier, der lige er på vej ud, ja. Og som kæmper med at betale husleje, og det viser sig, at det... De eksempler fandtes måske ikke lige. Det handlede virkelig om kontanthjælpsreformen, ikke? Jo, det var nogle andre folk på overførselsindkomst, de har fået blandet sammen. Jeg tror, det er vigtigt, at man holder tungen lige i munden, fordi det er selvfølgelig vigtigt at identificere, hvis man siger, hvis der er et problem. Men det skal også gøres på den ordentlige måde, fordi ellers så kan vi jo ikke bruge hverken tale eller borgmester eller politikere til noget, hvis det hele bliver kørt op i en eller anden politisk kampagne. Men det, der rammer Socialdemokraterne nu, det er jo virkeligheden, de har vil spille på to heste. Ikke? Mm. Fordi på den ene side vil de gerne gøre det her og have den her dagpengereform, fordi det er rigtig smart økonomisk, det ved de godt. Og på den anden side, så vil de gerne virke som om, at de har omsorg for de her mennesker, og de gerne vil hjælpe dem. Og så har de gjort det på den måde, de har sagt, vi ville gerne hjælpe, men vi kan ikke. Der er ikke flertal for det. Men det er jo simpelthen løgn, og det er jo der kommet frem nu, fordi DF er med, ikke? Mm. Jo, så der er flertal. Og Venstre og Konservative har åbnet for, at de også gerne vil, ikke? At det er som om, at alle er med. Ja, ikke? Det er jo, der er også snart valg. Ja, Man kan jo nok sige, at det er mere de radikale. Jeg tror faktisk, at det er en eller anden form for binding til de radikale, der gør det, kan det gøre. Ja. Men, men nu har de radikale jo været ude at sige, at de vil i hvert fald ikke binde sig i forhold til 24-årsreglen, i forhold til, hvad Socialdemokraterne vil. Så derfor er der jo mange yes-folk nu, der siger, at hvis de radikale ikke vil det, så behøver vi vel heller ikke være bundet af det her. Mm. Og det kan jeg sådan set godt se, du giver med det. Der vil, altså, det der med, at man har to regeringspartier, der går til valg på, eller bare to partier generelt, der går til valg på den samme politik, ikke? Det er jo lidt fjollet. Fordi hvordan skal man så vælge at kunne kende forskel? Ja, og man har muligvis, kan man, hvis man skal sætte lidt på spidsen, et blåt regeringsparti og et rødt regeringsparti i samme regering, ikke? Ja. Og lige omkring dagpengene, der er der også lige noget her, der skiller, om man er blå eller rød. Og det er nok det, man kan se ret tydeligt lige i den her sag her. Mm. Men de bliver nødt til at give nogle gaver op til valget. De har et år tilbage, max til valget. De har snuppet rimelig meget for deres vælgere. De bliver nødt til at være julemænd nu i den her finanslov. Men jeg tror også, altså, du har jo ret på sin vis, men jeg tror også, det handler meget om, at mange socialdemokrater i virkeligheden gerne ville det her. Altså Helle Thorning i Bjørn Kort. De har jo også haft en strategi om, at de gerne vil føre en økonomisk politik, som jo er ret blå og ret borgerlig, og dermed få de økonomiske nøgletal til at se bedre ud, og dermed kunne gå til valg på at sige, at vi fik Danmark ud af krisen. Og derfor har de jo brug for de reformer. Så det har været sådan ret belejligt, at de kunne sige, at vi laver de her ting, men det er også på grund af de radikale. Mm. Altså, det men kan Helle Thorning tåle at stå fast på det her? Det er jeg ikke sikker på. Altså, det er ikke, men må ikke, der kommer en eller anden... Altså, de jo prøver at sylte det i den der dagpengekommission, ikke, som jo belejligt nok først konkluderer noget efter valget. Ja. Men altså, jeg synes, det ser svært ud. Altså, jeg tænker på, om de ikke kommer med et eller andet ekstra lille hjælpepakke. Der kommer noget ekstra, så alle kan gå ud som sejr her. Det her. Ja. Der kommer noget med nogle fradrag. Der kommer noget med, at genoptjeningsprincippet, eller der, hvornår man kan komme ind igen. Mm. Altså, hvor lang tid skal man være ude af arbejdsmarkedet, før man kan komme på den igen. Det vil man file på. Man vil lave nogle forbedringer, men ikke komme helt i mål på hvordan Enhedslisten og SF gerne vil have det ser ud. Vi er ude i de helt store politiske analyser her. Vores to avislæsere, Jon Steffensen, som er talerchef på Avenue T, og Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent. Og nu vi er ved det politiske, så synes jeg lige, at vi skal forudsige nogle ting. Hvornår kommer det? Det er altid svært. Det er det, og så man kan blive taget i det, ikke? Så jeg lader jer gøre det, og så vi siger ikke noget, ikke? Hvornår kommer der valg? Næste efterår. Ja, altså jeg har arbejdet på Christiansborg i rigtig mange år, og beskæftiget mig med politik i rigtig mange år, og jeg må bare sige, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jamen, det gør jeg ikke. Og sandheden er jo også, og det er jo tit i de her diskussioner, man behandler det tit som om, at der sidder nogen, Helle Thorning og inderkredsen, som ved det. De har datoen, og så skal vi andre gætte. Og det er jo ikke rigtigt. Sådan foregår det jo ikke. De har jo heller ikke datoen endnu. De tager jo bestik af hele tiden, hvad der sker. Men altså, det Jon siger, lyder meget rigtigt, men det kunne også blive... Altså det er klart, hvis finansloven bryder sammen, så kunne det være det, man gik til valg på, da det regeringen går og siger, at vi bliver nødt til at være ansvarlige, vi kan jo ikke, og så kan man sige, i et historisk perspektiv, det Løkke gjorde sidst, hvor han ventede til allersidst, og det er jo også det, du siger i næste efterår. Det er jo ret usædvanligt, altså fordi så står man med ryggen mod muren, og skulle der lige pludselig ske et eller andet rigtig uheldigt for ens eget parti, så har man bare ikke noget valg. Så det mest sådan i et historisk perspektiv normalt ville være at gøre det til foråret, ikke? Men der er vel sådan to, måske tre centrale ting, man skal tage højde for i forhold til, hvornår et valg kommer. Det ene, det er den ventede bog om Lars Løkke Rasmussen, som efter sigende indeholder... Sladder. Det bliver spændende. Ja. Seks løgn og video. Eller den fulde historie, er der nogen, der har foreslået. Og så er det andet forhold selvfølgelig, hvornår Johanne Schmidt-Nielsen ikke kan genopstille. Mm. Var det sidste gang her i København, fik hun... 57.000 personlige stemmer ud af Enhedslistens 60.000. Hun er dygtig. Mm. Ja. Så hvis man var socialdemokrat. Ja, men den sidste vil jeg bange. Den vil jeg ikke lægge hele mit lod på. Men der er en tredje ting, du ikke har nævnt, det er om Helle Thorning er statsminister. Mm. Nå ja, og det får vi ved i næste weekend. Det er måske noget, som... Ja. Det er klart, hvis Mette Frederiksen nu overtager... Så skal hun jo lige have lidt tid til at markere sig. Så kan man ikke lige udskrive valget til oktober. Det vil nok være... Der kom jo en måling i sidste uge, der viste, at Mette Frederiksen er den mest populære politiker i Danmark. Ja. Men jeg tror også, hvis man er socialdemokrat, så synes jeg, man skulle ønske sig, at Helle Thorning får det job. Fordi at, jeg tror, det ville være... Jeg tror også, at Socialdemokraterne ville distancere sig for meget den der løftebrudsdiskussion, hvis de fik en ny leder. Fordi hun ville ligesom være frisk og fri og alle de der ting. Mm. Og hun er dygtig, ikke? Hun er smadret dygtig. Hun ligner mere en socialdemokrat. Hun taler som en socialdemokrat. Og så tror jeg også, at man skal ikke tage fejl af, at Danmark, og der vil vi da også smitte lidt af på Socialdemokraterne, at de vil være meget stolte af, at Helle Thorning, hvis hun får sådan en EU-præsident lookalike-post, så vil det alligevel være noget, hvor man siger, ah, hun var sgu alligevel dygtigere, end jeg troede, eller noget af den stil. Ja. Altså, det vil være en sejr på alle, på alle platforme, hvis det skete for dem. Men det ved og så kan vi de nu. Begynde forfra. Men det er bare lidt fæsent ikke at prøve at vinde genvalg. Altså, når man er statsminister, ikke? Man skal jo lige vise, at man godt kan blive genvalgt. Hvis du fik tilbudt sådan et job. Hvis du nu bliver tilbudt at blive chefredaktør på Politikken. Ej, det ved jeg ikke, om så siger jeg. Så er det skrevet. Jamen, Politikken har jo heller ikke særlig lang tid tilbage at leve i. Altså, det er jo en printet avis. Ja, det er også en uddøver. Så, også, det er rigtigt. Heller her på Radio 24/7. Ja, det er rigtigt. Vi skal bare ikke have en borg. Jo, eller hvad skal vi? Det er de borgerlige, der giver os pengene, ikke? Vi bliver jo kaldt for Radio Møller. Mm. Så det er det, vi skal håbe på, ikke? Ja. Lige et øjeblik. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejlø hver søndag kl. 12. Klokken nærmer sig med hastig skridt 9. Vi sidder her i avislæserstudiet med gæster Jon Steffensen, som er talerchef ved Avenue T, og Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent. Og vi har jo haft nogle gæster ind tidligere i dag, som vi testede med ugebrevet A4's navnehjul. I navnehjulet kan man skrive sit navn, og så får man at vide, om man er mere kriminel end den gennemsnitlige, om man er yngre eller ældre end den gennemsnitlige, og hvor man bor ofte i forhold til altså, geografisk spredning med navnet. Lad os lige prøve at taste... Hvad har du tastet ind? Jeg har skrevet Amalie. Ja. Spændende. Ja. 9.000 danskere hedder Amalie. Amalie er et barn. Amalie er 13 år gammel, og derfor så er de her statistikker måske også en lille smule skæve, kan man sige. Derfor tjener Amalie altså også 70% mindre end gennemsnittet. Hun tjener 7.900 kroner om ikke så måneden. Hold da op. Den gennemsnitlige dansker tjener 26.000. Mm. Hun bor i Vallensbæk, Hørsholm og Allerød. Jeg bor faktisk i Hørsholm Kommune. Så passer det alligevel lidt. Det er vores første match i dag. Ja, det tror jeg faktisk også der. Skal vi lige prøve at skrive Jon ind her? Nu bliver spændende. 2.500 danskere hedder Jon. Det er okay. Det er ikke så mange. Jon er voksen, han er 36 år. Mm. Det passer også. Plus minus. Han tjener til gengæld 8% mere end gennemsnittet. Ja. Det er 28.820 kroner. Og nu vil jeg lige prøve at se, hvordan det ser ud med kriminaliteten. Fordi Kim Østerby, vi havde en tidligere forbund for Fængselsforbundet, var meget mere kriminel. Og nu skal jeg se. Han havde jo sin daglige omgang med kriminelle, ikke? Jo. Og han har lært noget. Ja. Mm. Nu skal vi se, Jon er altså også meget mere kriminel end gennemsnittet. Hvorfor pokker? 4,1% af dem, der hedder Jon, har fået en straf de seneste 5 år. Jeg fik en cykelbøde forleden dag. Ja, det kan man bare se. Det er det, man skal lige, altså, man skal lige begå en ulovlighed hver dag. Man kan jo passende gøre det ved at dreje til højre, når man holder for rødt med en cykel, ikke? Ja, jeg kørte over for rødt et sted, hvor vejen var spærret alligevel. Det gav 1.000 kroner. Det bliver jeg lidt chokeret over. Ja. Ja, de der cykelbøder er De har godt er nok, dyre. De er blevet sat op. De er blevet sat op, ja. Alt for meget. De føler ikke det almindelige prisindeks. De har simpelthen fået en på. Ja, jeg synes egentlig bare, at man skulle tilpasse cyklisterne frem for at sådan lave regler til bilerne. Nå, vi skal jo også, vi nærmer os... Så er jeg kriminel. Det er et kriminelt studie, det her, ikke? Vi nærmer os næste time, og i næste time skal vi faktisk til en by, der hedder Fole, hvor man tidligere ikke har kunne sælge huse. Men så har de taget utraditionelle midler i brug. De har faktisk, der er en beboerforening, der har købt 5 grunde af kommunen, som de så senere i dag sætter på auktion for 1 krone. Og det er jo altså, det er jo vores program, Reporterne, vores dagsaktuelle ugeprogram, som har taget den her historie op, og reporterne er ude i landet og finder de gode historier. Dykker ned i lokalhistorierne. Ja. Så, og vi følger op cirka klokken 9:30. Ja, vi hører lige, hvordan auktionen kommer til at foregå, og så skal vi selvfølgelig også snakke med dem i morgen og høre, hvordan hussalget gik. Om der overhovedet var nogen, der købte grunde. Og så skal vi også til Malmø, hvor en dansk teatertrup fik taget deres show af plakaten, fordi det var racistisk. Mm. De blev anklaget for noget, de kalder blackfacing, som, hvor man tænker, hvad er det? Og det taler vi med en teaterhistoriker om, som ligesom kan forklare det, om det her begreb, og hvorfor at det kan være racistisk, og hvordan det er blevet brugt i historien. Mm. Blandt andet, hvordan det har været i dansk film, og hvordan det har været brugt i amerikanske film. Og så efter det skal vi selvfølgelig snakke med vores avislæser, Amalie Lyne og Jon Steffensen, om, hvorfor altså, det er forkert at tage sådan en plakat og scene. Men det er efter nyhederne.